الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون اسلام همیشه د پاره انسان ته ضرور وله او درواداره تعلیم ورکي چې دنیا زندگی او ژوند یو بل سره ډیر د مینې او محبت او یو بل سره د الفت تیر کړي دا انبیاء علیه الصلاة والسلام سنت تی دا آخری پیغمبر پاک سنت تی وای چه بعثتو بمکارم الاخلاقی دا دنیا تر علی گلی شویم دا دید پارا چه خلقو تا دا دیر بہتر او درنو خوگو اخلاق و تعلیم ورکم وبخلع الانداد وبصلة الارحام داسې چې خلق سره ضرور ورای کار واخلم خلق سره د احسان او د خیر خواهنه کار واخلم چې دې بوتان نخلاص کم د دینه لوی خیر خواهی او همدردی او احسان دیو بنده سره نشتا چې تا غادو یو دینی نقصان نا او دینی هلاکت تباہی نه بچ کې او په دین کې لوی تباہی هم دار چې انسان خپل خدای خطا شوی رک شوی دا مخلوق نا غسغواړي ستما کوي ساسره کوي نبی علیہ السلام وی چې زه دې پار را لګل شوم چې خلق دې بوتان نخلاص کوم او دې الله طرف تمه کوم په وسیله الرحم او خلق ته د وسیله رحم او د خپل ولای او د رشتہ دار اصول خو خپل ولی او رشتہ داری په اسلام کې او د الله رب العزت په نیت باندې ستوي په دې باندې قران ډیر زور لګی او مؤمنان او مسلمانان یو بل سره نږدې کوي چې دا به مختلف تعبیرات دي قال الله رب العزت خطاب کی یا ایو الذین آمنوا کونوا مع الصادقین اے مومنانو د رشتینو خلقو مرګرتیا وکئ زګر رشتیا ویل دا د مؤمن مسلمان خصوصیت ته چې رښتیا وینو پوښه چې تدب نور عمل او نور کاتبه هم صحیح کنا. اگر که صادقین اول معنا هغه صحابه کرام مهاجرین چې مدینه ته هجرت کړو، لیکن قرآن صفت ذکر کړی دی، نوم یې نه دی اغسته. نو دې کې دا کمالی چې مطلب د ذات سره نه دی، مطلب دا غی خلقو او دا افرادو سره نه دی، مطلب دا دی صفت سره دی چې کوم خلق وی رښتینی دا صفت پکین الله وی مرګرته او کې. کله الله رب العزت هم دغه خبرې ته ترغیب ورکړي، ولیکن په نورو الفاظو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. یو بل سره جون چې تیروي ورور ولي کوي او عزیز ولي کوي خپل ولي کوي، نو دنیا تپوس رستو کې ځکه د دنیا تعلق یو بل سره د دنیا د ورکړو راکړو کاروبارونه تجارتونه دا خو د غیر قومونو مینځ کې هم شته چې په دې تعلقاتو کې هغوی مخکې دي، ځکه چې کارونه ډېر درانه دي، هغوی هم خپل مینځ کې یو بل سره په دې باندې تعلق ساتي، یو بل سره ډېر محبت او مینه ساتي چې دنیا کاروبار یې ترقی وکړي او کمال ته ورسي. نو دې لپاره ډېر زور لګی، ایجنټان یې مقرر کړي چې تاسو خلق ګوره اچ یو یو تنم پیدا کو، داغه په سر باندې به تاسو له دومره تنخوا درکول شي. دې لپاره دومره زور لګی چې زمونږ دا کار کامیاب شي، زمونږ دا کمپنی کامیاب شي، زمونږ خلق ډیر شي. اوس کاغه رنگ دا کاغه په اسلام کې صحیح ده او که صحیح نه ده، هغې د دنیا د پاره خلق تیاری او جوړی، هغې سره د دنیا د پاره ډیر احسانات هم کوي، ډیر ښېګڼې هم کوي، ډیر معاونت هم کوي، څومره مال دولت چې غواړي نور کوي والا. خو اسلام د دغې خبرې تعلیم نه ورکوي، یا خو دنیا اسلام د دې خبرې تعلیم ورکوي چې یو مسلمان بل مسلمان سره پیژنګلی ساتي او تعلق ساتي او په دې خوشاله چې مونږ مسلمانان یو. نو هغه د خپل نور مسلمان سره کم قسم تعلق او کم قسم کلام او سلام کوي، نا بلومبه د دې خبره خیال ساتي چې وروره کوم دی یو بل نه پرښتہ کلری یو، علاقه کلری یو، کدی هی ججبام بدلی دومره دی یو بل نه جدائی ده، لیکن په اسلام کې یو یو. د اسلام دی یو والی مطلب دا دی چې دنیا کې حالات پارچا راځي، کله خوشحالي راځي، کله غم راځي، حادثه راځي، کله روغ او صلح راضی کله جنگ جګړه راضی تا خوشته دې کنه نو موږ به دا خیال کوو چې موږ به خپل سمینه کوو خپل عقل باندې جنگو د دنیا پر ریواج پسې بنزو د دنیا د مشران نه با دغه په حق کې سو مشوره نه اخلو بلکې موږ به د دین خیال ساتو چې دا کارونه زموږ د دین په مشرانو پیغمبرانو صحابه کرامو راغلي دي چې څنګه دې حل کړی زموږ ورولیو په دی باندې دې کې خو به زموږ هم ژوند ښایسته شي الله پاکي برکت واچي دې کې به نور مسلمانانو زموږ نه عبرت حاصل کړي ولی قرآن کریم دام ویلی چه تاسو پسبان دیگوار امتی کنتم خیر امت اخرجت لنناس شک نشت دیست تاسو پا غوروالی که بہتر امتی ہے ولیکن داغی بہتر امت والی مطلب او وجہ صدا چه اخرجت لنناس تاسو پا دخلق و خیر خواهی کوئے تاسو با خلق سره معاونت کوئ تاسو با خلق اسلام تا سنت تا توحید تا پا دی باندی را نزدی کوئ چگی سر با دنیا غم خادی تا دنیا خپل ولی و عزیز ولی علا کوئ چه مخ که دا سنت تا پوسکیں یہ رو را منگو تاسو مسلمانانیو او مسلمان په دې باندې ممتاز دی د نورو قومونو نه چې دې هر عمل کوي د خپل مشر تاریخ ګوري دغه سوانی عمر ګوري قبل کتاب نه ګوري د خامخا ګوري هغه خدا سي کتابونه دي چې ښکار دي بالکل علماء و خواره کری دی راج مکری دی هر خبر نو تو خود اخپل پیغمبر پاک اغا زندگی و گورا چا اخپل زندگی سنگ تی رکڑی صحابه کرام سنگ تی رکڑی دا ٹھیک دا چیغی پا مخ کی جون که دیر زیاد گرد ورد دیر دا بوتان و عبادتو ناو دا جاہلیت رسونا رواجو ناو عمر تباو وکل چه اللہ پاگی فضلو که رحمو که یوازیم الشان انسانی و تراولی گو دا امن او دا عزت بادشاہ و تراولی گو دا اگی طول رویه بدل شوا طول نظریه بدل شوا معاشره بدل شوا بیا اگی چره یو کار داسه نده کلی چگنی پا خپل عقل باندی یا دا خپل مشرانو پا دستور و پریواج باندی بلکه پا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی لکه منگ زان تا مسلمانان وایو یا رو ردا سے بوتا ہوا ہے خان امونگ پا دین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندیو امونگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خپل پیغمبر وایو او زان تا دا غو امتیان وایو نو دا آواز بیا مکا وخا چه دی یوی روزی دوا دا پارا ناس دی دارو اسلام کی نشتا دا خو تارو رولی خراب اکلا دا خو اسلامی رشته تا کٹ کلا چه دا با گیدا سی آوازو که چه اغا پا دین کی نشتا پا اسلام کی نشتا نو زخو دا سردا سی آواز نشم کولی نو چستا یو شان عملی او زما بل شان تی عملی نو دارو رولی او دامر گرتیا خو نکی گی بیا چستا دا عمل طریقه جدا دا او زما دا عمل طریقه جدا دا او توم دعوه که چی پلانه زما رور دی او زم دعوه کو ما دارو رولی ندا دا خواست دوکه دا زان سرا الله رب العزت وی چې منافقان ما سره دوکا کوله یخادعون الله والذین آمنوا تا منافقان داسې پاگلان خلق دي چې الله سره هم دوکا کوي مؤمنان سره هم دوکا کوي پیغمبر سره هم دوکا کوي هغه څه مطلب دا غو چې په خلی به وی چې آو آمنا بالله وبالیوم الاخر بالکل دا الله او دا رسول خبره جون په ستیرو دا الله او دا رسول په خبره څنګه کولی خبره به کول او کله چې وو خراغې مقراله بیا په هغه خبره کې نو بس پابندی به نه کوله بیا ډیر باندې او ډیر عذرونه او ډیر مشکلات به مخې تکړو یاره مونږ ته ډیر تکلیف دی معاشره ټوله خرابه ده رواج ټول بل شانت دی زمونږ خپل ولی تر ډیر لری پور رسیدلې ده او هغه د دین نه دی خبر او دا مونږ نشو کولی چې پریدو دزول ورکو دامنگ نشکول اللہ رب العزت و ایجی بخبر اکے دعوی قید دی چیز با عمل کوم آغا باندی چی اللہ سویلی یا پیغمبر سویلی او کل چی وخ راشی نو که غستا دا عمل مقام دنو هم اگا عمل نکے چی کم پیغمبر ویلی یا کم اللہ ویلی کله چرته فیصله راشي چې ته وردا فیصله کول غواړي دې حل کول غواړي نو حل قران دی چې مختلفتم فی من شیء فحکمه الی الله په کوم خبره کې چې تاسو اختلاف جوړ شو کله کې یو کډی رہی داغی فیصلہ دا اللہ کتاب توسین رکم خلق چیغی دا فکر نشتا کنا ناغی چرد اللہ کتاب تنوڑی یریدون آئیت حاکمو ایلت واغوتی داغی خدامت لبی چی چرتا سوک بئی سوک حاکم شتے څوک افسر شته دی څوک کورټ والا شته دی چې موږ فیصله وکیم هغه د قران او سنت فیصله نه ای نه الله یې هغه فیصله توغوت تا کاغار څوک دی او چې فیصله دا هغه د قران او سنت نه د نوغه ته توغوت ویلی شي کاغه باندې انسان دی کاغه پیرې دی کاغار بلا زاسو باندې کو کنه ها سیر اور ولی دیتا ہوئی چستا خپل مرگری سر ہم دردی نو دا وطا ہوئے اروخ وطا ہوئے چیرہ اللہ دے خیر کئی او دا خوراتلون کی کارو نا دی دین اخلاسے نشتا نن پا ما و سبا پتا باندے اگر خیال و ساتو چیزا مونگنا غلطیون نشی دا دیر غٹا غلطی دا ذکر دی علاج نشتا بیا او دی ټول زور با قیامت توزی حل تا کہو پیغمبر فریاد کئی چی ہے ربا زما دی قوم خو زما دا کتاب زان نبی ارتنی ولیو رواج رانیز دیکلیو رسم رانیز دیکلیو دستوری رانیز دیکلیو او کتابی ازان نبیر تنیولیو نو گوری دیر تباو برباد بشو نو زمان جتا سا نمر گرتیا دا نو دا پا دروغا ندا دا پا ٹگے و ٹورے باندی ندا دا ظلنمی تا سر اخلاس تے و ام دردی دا نو اگا دادا چی رواج بنکو رسم بنکو پرید خلقو خبکان مخلوق خوشحاله کې چې الله ناراض نو کار ووشي نه چې الله خوشحاله کې نو مخلوق دې ناراضه هیڅ تکلیف نشته مونږ د لږ خبرې زمواري درکو غواړو چې تا الله رضا کا مخلوق پریزا مخلوق نتا لس در کولی شی او ندن ساغستی شی واس کار در باندې خرابی اخرت تل تباکی دا سمو خوبت چی مونگا سوچا و فکر رکو ار وقت دا سوچا و فکر کو چی دا خلق جزان ولی دا دی دین سر نجوڑاوی گی قرآن و سنت و تبیانی گی و خبی پوئی گی پا پختو جبا کی وجدا سچل له اسی به وسره تا سره دومره خوګ چې په ولاله باندې ستړی کی خبر به نه خلاصي وکړه چې مقراشی نو ته ته نشوي دي چې په سنت په عمل کوو ځکه ته پوئږي چې کزو ته وایم نو دی یوازې نه دی سر خپل لو یډل او غیدی تندی تیار نو دا دیر دا سوچ او فکر مقام دی چه سرد پوینا او سرد خبر دارینا سرد قرآن او سنت داوری دونا دا خلق ولی اگر پر رسم و رواج خوخی او سنت نخوخی پل دا مشرانو دستورو نخوخی او د اسلام کارونه نه خوخی نو بس اخیری سوچ دی تا ورسی اوهو چه دا خو پیو یو کلی که سور جمعاتو نو چه وڑو که کلی نوم دا شلو ناو دا پینزیش تو نبکی کم نی اچه لوی کلی لکه دی عروسین نو اخو بیا بشوار جماعت او پا هر جماعت کی استاز وو ولی من بیکاو ختمونو لمرنیو نکاہ دا پارا مرنیو سرسانیو دا پارا مرنیو دا درشتے میں صورتون دا پارا مرنیو دا زکاتون دا پارا مرنیو استاز نو دا کارون حکول نو دے ولی ندی کلی چې په خلکو باندې لږ رحم کړی وي چې ورته ویلې وي چېرې دا قرآن راخلو یو یو آیت به درته وایم مطلب ستاسو جولې کې هم خیر واچي او زما به هم ذمواري خلاصه شي ځکه دا لویه ذمواري ده دا قرآن الله مونږ له را لېږل نه نه داسې نه دي ویلي وطن اخلق پدې گواړي چې غریب وي چې استاد سار مال راشي تو دغه تا جمعات تا طالبانو ته سبق خي زبردست استاد دی تر دوله سپورې ناشتي ابي صدر پسر چوليو کورته نه نوځي دغه استاد نو دنه باندې طالبانو ته پوسکي د باجی وړ استاد او د دیر استاد کنه دنه باندې خپل ماحول او د خپل مقتدیانو د دې تاسو کوي چې د علم تعدیل نه وکړي چې دې پتی ارکی پراتو دې پر اسونو ریواجونو کې ډوبو هغه کارونه کول چې وګونو له وګته ورولې یم شران سکړي او د دې حل په قران کې و چې بس تا یو یو آیات ویلې نو غي آیات سره چاپی رہی ډیر خاسته حدیثي د یو آیات سره کړ زمره خاسته معاشره و جوړ شي و زمره منور او مبارک محفل او ماحول و جوړ شي و چې دیب عالمان شي و بیا د دین خلق په دین کې تپوس کاو ادیبوله جواب ورکول شو ناری نسکه چې زنانه دی حتی ورسید چا یو ځای کې د مسلې تپوس کو نو دغه څه په یاد وته هغه زنانه وي چې تاسو سورته نحل آیات نه دی اورېدلې. ته وایې چې نارینه به کوم ځای ته رسېدلي چې هغې ته د قرآن د یو دمیان یو سورت او هغه ته معلوم دی او آیات ورته معلوم دی خو نه دي شوي که نه هېڅ نه دي شوي بالکل اډو پټډی نه دی اړولې نو بس دغه بوج وس ټول دلته راورسېدل ولې کوه سره خبره کله کوې چې دا کار مکوا دا ګنا دی دا جرم دی هغه استاد په دلیل کې پیش کړي چې زمونږ استاد خو مونږ ته داسې نه دی ویلي اخو درسي مولاو د ټول کلی درست کلی مولاو او طالبان به لولول هغه خو مونږ ته چیرې داسې نه دی ویلي چې غم به داسې او خادی به داسې او خدای ته ګور هغه سکه هغه پوښه هغه نه به تپوس کیږي قیامت کې هغه ستا تپوس نشي کولی هلته کې پل ځان به په خپل عمل باندې خلاص ہے داسې وکړه چې څه شوي دي هغه شوي دي او راتلونکي وخت لپاره ځان تیار کا چې د عمل په سنت باندې وکړو د عمل په طریقه باندې وکړو چو سنت کې خدای ډېر برکت اچولې دي تبه په خپل په اثر باندې پوي شي تبه په خپل په خوګوالي باندې پوي شي چیرې دې مسله کې او په دې سنت کې خدای ډېر لوی خوګواله دي تمونګه هوستر کې رڼا شوي مونږه څه خبرو د دینا ادا څه خبرې بدل مخه لراشي چې ته وایې چې دا خماړو منل نه چې دا وایې دا سي دا خماړو منل نه چې دا سوي ته تاسو کنه منل چې ته چا په وکړې نه نو تاسو رچا هم دردی نه وکړې خیر خوای نه وکړې دا غي خپل د دنیا سره کارو د پیسو سره کارو د خوراکونو سره کارو د جمعو د ماخامونو سره کارو دستا گناہ نہ دے خوچی اس پہ عمل نہ کہ اندہ بستا گناہی تا خیر دے غار سے چیو اگر جہلو اگر کہ اختلاف دے بگی جدا جہل معتبر دے کنہ دے پہ اسلامی ملک کی بس منگ بوئی چیزا معتبر شو خوص تا خبر صحیح کا وس جن صحیح کا وس عمل پہ سنت کا و رسم و رواج مکا دا څومره ښکارا سنت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې غم درې ورځې دی بس او هغه داسې دی چې د غم مالک به کټه چولی کدوی چولی بس ناس وی چې کوم خلق جنازه کې نه شریک شوه نو براشي او سات په سره کینی او دل به تسلی ورکي چې الله تعالی صبر درکي او دا حق لار ده او د مرګ هیڅ پته نه لګي یو تاسې تسلی خبرې به وته کی دعا به وته کی بس راضی به نہ وہ بوت انتظار کی نہ بچیت انتظار کی نہ وڑوڑے تے انتظار کی اگر کد کلی نہ راغلی ہوئی وچ زما ډیر خلق دے کله پلت ولل شما ازم بسته تے ولل شما زم ډیر پهلوان دی خود ته ونی سارے گی تک غم راضی خودی تنوئی چ تد تک کینے گن اور آکا گی نو غم دادرې وځي نو یاره دا کم دین دی چې سلوی اختیو کی او بیا راشي دلته نو دې ویر وځي دوا د پاره کینو ته پیغمبر د سنت نه نه خبر ځان ته مسلمان وې نو بیا خو په صحیح معنا کې وایا کنه چې مسلمانې کوم حق دې نو هغه ادا کنه الله وایي د دنیا د سختو نوم خلاص کی مصیبتونو نوم خلاص کی الله و دی اخرتم خیستا کی و کامیاب کی اللہ گواہ دی کجون زمان پا سنت شو نوی دا چه سموسی بطو ندی دا با نئی بیا دکا قرآن کریم وی سور شورا کی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم سچی تاسترسی نن پا دی دنیا کی کناکارا و خطرناک مرزو ندی وی ظلمی خوک شو نوی ایسی کساب خانی تا نمالی ای راوڑی دا نور چکم سخت اپریشنو ندی ای تجربی پی کئی نو دا ټول گناہو ندی دا نوریس ندی قرآن وی فبی ما کسبت ایدی کم دستاو دی خپلو لاسو ندارا سی دا کنی پا خواب پا کلو که اسپتال وو بغیر دا پیخور نا بغیر دا سغٹو خارونو نا لاور نا پینڈین کلو که اسپتال نکم دیو او خلق پاکی وو وقت پی تیرے دو دیتے ضرورت نراتو نمون پا وقت کی تشری ڈیری ڈینگو انور خوب یارستو جوڑ شو نغیت سوکتلو چتس خاص او مغا خلق چیغی با دغسیو مال دولت با دیرو نو جو سرکشی با ام دیرو انو اغیب آتا نزدیشو اچی کمو خلقو کی دا شیطانه نوی دا گمراه نوی دا ظلمون نو دا یو بل سرا دشمنه نوی پا یو بل باندی داکی نوی نو ایس نو خجون تیرے دا دا خوز مونگ دا خپل اللہ سنو که انسان عمل صحیح کی نو بس دا ارسن و اخلاسی حاجیان زی کنا حلتا هم بیمار شی حلتا خوزرے چی بیماری نو روخ شی نو بیا خبری کئی چیرا اسپتال تلوڑو نو دستر گو پخکار سوک نخکاری دا انگوی چی دا سنگا اسپتال دیکھ ہماری دان نشتا بے دا عربی نا تپوسکو نا آغا عربی ام دا دی ملک پا مزاج باندے با پوانو ناغو یرو را مرزونا دا دی فکرونو نا پیدا کی تا سر یو فکر بل فکر شوگر را تر دا غشور عالم شد عدل تا چا سر غم نشتا ذکر سلی تا گاڑی اولار دے او سر و اتیا او یا زر روپے او سرار وقت پجیب کی نو دی سغم دے اسپتال نزکا خوشی دا خود دین پیدا کی لیکن اغا حل ندے مال حل ندے حل اصل کی سنت تے اس دی نئی جستا عمل پا سنتی بس اللہ وطا تا خجون با دی تیری دی مصیبتون با دی ساتی تکلیفون و بیغمیں وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم دوی مدد چی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د پاره کوم فارمولا جوړ کړی و کوم فلسفه جوړ کړی و دا غین اوسو خبر نشو په خپل پاره کې څومره برکت ته څومره خیر ده چې هر انسان پاگی عمل کئی داغی نا خبری دان او علم متحاصلی گی نزلی مضبوطی گی اتمینانی پیدا کی پخپل دین باندی اچھا دچا اتمینان پا دین پیدا شو نسوال نا پیدا کی چی اگا چا تسوک گم رہا کی دمال لالچوالور کی دا گاڑی او دا خزی او دا توبا اچھا سمر گم رہا کی گی اگر جزان دا خپل دین پا مطلب ندی پویدلی پا خوگوالی ندی پویدلی نخود اگی چی زائر تاو گوری چیره بعد دا مصیبتون نبخلاس دا دی کڑاون ناو دا دی خوارو مزدورو دا دی نبخلاس شو نغار پس اٹو خپل اسلام پریدی دا طول وجدار چی ندی خبر چی اسلام ستا ہوئی مونږ بیا بیا وایو چې خلکو اسلام کولیو او څنګه یو د شیشی مخی او بل شایی دی ته اشا غاړه کولیو چې اسلام کې سنشتا او چلی دلی کالتوس دی مونږ لبل عین پکار دی قانون پکار دی او چې اسلام کې څه دین او په بل دین کې نشتا سوال نه پیدا کی چې د دین نسبت مو کړی شي قران کریم مونږ ته وی یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين اے بنی آدم چې د الله کور ته راځې الله ته ودرېږه مخامخ نو ځان سره خایس واخلې ځان سره زینت واخلې ستاسو د زینت وخت دادې چې الله لراضي منزل راضي عبادت لراضي چې څومره ستانه تیاری کیږي څومره ستانه سمبالخ کیږي نظام سمبال کان دا د اسلام اصول دی سنت ته پیغمبر دی نه عبادت به عبادت شي عبادت کې به رڼا پیدا شي عبادت کې به خیر او برکت پیدا شي ولی الله ته معلومه ده کنه چې د دې بنده زما د عبادت سره ډیر محبت ته د خنور ورځو کې دومره ځان نه سمبالي لکه د جمعې او د اختر خذو زینتکم عند کل مسجد دا په بلیس دین کې نشته هغه بل سره ځان سمبالي شارجې ته ځي څه کوي ځان سمبال کی جمعات ته څوک راځي ناراضي او نه دی وسره خیال شته نو سره دی عزت شته تاخد مسلمان شان دو دویم داده چه وکلو وشربو اللہ دل نعمتو نظر کلی دی اجازت کلی دی چه خورای اسکین ولا تصرفو او خیال کوئے دنیا دا کنا دنیا کی هر سکی پابندی دا دا که آخرتی ناغی که تدا نوی چه ولا تصرفو چه سمرا خورین و خورا دنیا دا ودی کہ اللہ په هر عمل کې مونږ ته پابندی خدا امتحان نکلا دنیا دې امتحان ځای دی داغه معنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل سنت کې عمل کې کړی و صحابی ابو جحیفہ رضی الله عنه هغه سره ناس ته خوراک او کو کوم نفت جشع رقیه اوکو نبی علیہ السلام ورطوی چی یا ابو جحیفان اکفو جشا اکا رقی بن کا اب یہ ورطوی چی دنیا موڑ با پاخرت کیو گئی دید اللہ تصرفو مانا کو لکن چکو دمرا خورچی بے ابو جوڑیشی کنا لا تصرفو ولی د دین ډیر نقصانات پیدا کی مې د باندې بوج راشي په زړه باندې بوج راشي او دی وخت کې خو بیا هر یو ډاکټر دی پدی پوئی ښا انه لا يحب المسرفين بشک چې الله نه خو خې دغه خلق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پدی کې سمره دي چې ورته وی کل بیمینکا کل مما یلیکا پا خلاص خوراک کوا خپلی مخی تا خوراچی پا پینڈا ناستی کزان دینو بیا چیار غاڑی طرح او دا اصول لی کنخا اکلی موائی مخیم او رستم رجب دی طریقہ خوراکو کی نو آگئی کی با نقصان نی ابی اویلیو چی بدا سی حالت کی بس کا چی انوڑای تا دلو کی گیم وے چر بس کو میں دغه قران وی ولا تصرفو نو داسې په هر خبره کې سنت تي سنت تي سنت تي حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وی چې نبی علیہ السلام کور کې ناستو ما شوم راغی چې وی میل مرا غلې نوم به غستی نبی علیہ السلام ته پتو نو نبی علیہ السلام څوکړل یو لوټه پرتاوا پاغه کې وبوي نو هغه کې یو کاتو او ګیره سمکړه او وختې سمکړه بما ته وی چې رسول الله انت تفعل هکذا تم ده ځان سنبالای نغما ته وی چې ذا خرج احد لاخوانه فليهيئ نفسه او كما قال رسول الله کله چې مل مراشی او تولا ملاقات لذین زان خصم بالکان تا خو ما سر اینا نشتا دیکنی ما با تو پا ابو کی کاتا تا حال لنخوا دا امیو اسراف دیکن خوا چه خلقو کسر چاپیر پرتی چه خوزی نخکاری پا کی خوا نبی علیہ السلام کور کی داشیو کن ناغوی چه سنت دا دی چه میل مل ازی نزان خبر آبر کا زان خصم کا ولې د میلمه سره ملاقات دا هم یو سنت طریقه ده چې میلمه رضا شي او خوشاله شي او ستانه عبرت واخلي او هغه راغلي دنیا ته دې لپاره و نور پسې دا حدیث وي محدثین دا وایي چې دا هر حدیث یو ځای چې پاغي کې پیغمبر ویلی کنه نو په دغه موقع کې دا حدیث وی چې ان الله جمیل یحب الجمال الله په خپل ډیر حسن دار دی او ډیر ښایسته دی نو محبت کې دا چا سره چې ښایسته یې نو ګډ وډ کار مکو کنه ځان خو سنبال کا نو بیا مل ملزه نو کوم خبره چې په دین کې نشته په قران او په سنت کې نشته او بس کمې زمونږ طرف نه دی چې مونږ عمل نشو کولین سیو مشکلات نه ډیر مشکلات دي څوک په دې مصیبت باندې اختی چیرې عمل د نبی علیہ السلام له نه ثابت نو که صحابه کړه دې کبل چا کړه دې سپته لګي مونږ هغه نه یو ذمہار وای کنه او قرآن او سنت پا دی زور لگئی چی پا دین کے با مخ کے رہنما تا گوری چی تا تا یو سڑے حق پرست کاری او اگر اشتی نخ کاری نو تب آغا تا گوری پا آغا پسی بزی قرآن او گورا چی اللہ رب العزت وی وطب سبیل من عناب ایلیان د مشرکانو مشرانو مور او پلار او استادانو شیخانو میخانو نه جدا شه وتبع سبیل من اناب الیا دا چا مرګرتیا کوا الله وی چې ما ته راضی ما سره تعلق دې په ما باندې صحیح ایمان او عقیده ساتلې ده نو دا غي خلق مرګرتیا کوا دې څه مطلب مرګرتیا ده دا چ هغه څنګه عمل کین ته ما غس کوا داغه نه چلس د کوا تر دې چې نبی له سلام ته وی سورې نام کې چې اولائک الذین هداهم الله دا هغه پیغمبران دي چې الله وتعالى هدایت کړو فبهداه مقتدی تم په دې پس روان شان به روانې دونه خن کیږي د دې په اصول پس روان شان دین ټول په اعتماد راغله ده دا د اعتماد خلق ده نو ته چې عمل کې نو مخ کې وګوري چې د استاد نه سبق وې حضرت شیخ یوزل پذی لګیاو ما خو بیا ډیر دا سوچم نو ته وی ته خدا هر چا خبره مانی چې استاد ته مونږ خولې نو په هغه طریقه رواني کوي چې چې مصری ده ته وای چې دا کار به داسې کول غواړي، دا دور مټیریل غواړي، دا دور انته لګیا ور پسې زی کډیر لوی عالم نومه هغه مقلد کنا د مصری. د دې خبره موږ لا طالبانو خواندل هیڅ نه اید نه دغه پرې کوي نو دغه مقلد کنا ولیک تا نه کول نو ویلی بده په هر سکه انسان دې ته محتاج دی چه فبهداه مقتده ثم وحینا الیک ان تتبع ملت ابراهیم حنیفا. موږ ته توه کړی دا چې تبا د ابراهیم علیه السلام د اصول تابعداری کئ زموایا چې زه هغه څه کوم زه به ډایرک په قران باندې عمل کوم نشي کولې ته ډایرک په قران عمل نشي کولې چې څو پورې قران هغه تشریح دی نه لیدلی معنا دی نه زده کړی د پیغمبر نه او د صحابه کرامو او د تابعینو نه ته څنګه په قران باندې عمل کئ اوسوک په دې مصیبت باندې اخته دي او ښکاره خبره ده الله رب العزت وی وګوره یو بنده ته که تا په دې دینی نقصان او غلطي ومنته نو مزه ورپسې پرېږده وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا او چې کله غلطي پکې نه وي او ستا په یقین نه وي چې دا په سنت برابر دی عقیده سیدا متبع د سنت ته نو بیا ورپسې ورسره مرګرتیا کاو کنه کونو مع الصادقین قران وی مرګرتیا او کې دنیا کې نو موږ ویلو قران او سنت په دې زور لګی چې یو بل سره رور ولیو کې یو بل سره نږدې شي یو بل سره همدردیو کې خیر خواهیو کې خو په سنت باندې په دنیا باندې نه په دنیا باندې چین او جاپان هم یو بل سره رور ولی کوي خو هغه نه ده مراد په سنت باندې چې دا عمل پیغمبر څنګه کړی راځي راځم شي چې دا سیو چې الله رضا شي او زمونږ په عمل کې خدای خیر او برکت واچي او دا کاروم د ثواب وګرځي الټرا باندې عذاب را نشي ضرور ولي او دا خپل ولي او دا رشتہ داری او د مسلمانانو یو بل سره خو بس وایم نقصان دغه دی چې زموږ او خلقو چا تسویل نه دي ایسو کې نه دی پوکړي ولې دا غمونه او دا خاده او دا سلويخته او دا مبارکه او دا ومه او دا ټول نه کیږي په هغه وخت کې نو چې کېدی نو ولې هغه غږ نه کاو چا دا سکار مو کاوه دا هم دین دی تر دین نه خارج خبرې نه دي حدیث دی پیغمبر ناغی دا خدای بندیانو بلکل اڈو فق نده کڑی خاموشی اختیار کڑی نو مخلوق ټول پا تیار کے پراتا دی ناغی خوار سچیو خمونگوائیو چی وست خو خبر شوئے کنا نو دا دیر دا افسوس خبر دا چی وست ام پی عمل نکوئے نو دا با دو خبرو نخالی نی قرآن وی چی اخو بستازو شگی پا دی مسئلہ کی امیر تابو شک باوی پا دی مسئلہ کی ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم رسولو یا دا دین یریگے چی پا سنت کے منگتا دیر تکلیف دے دیر لوے مصیبت تراتا دا خود دوارا خبری دا کفر دی چی سوک پا قرآن و سنت کے شک کی ناخ مسلمان نہیں یا سوک قرآن و سنت زند پارا مصیبت گنی چی دا زمونگ دا پارا خیر ندے بلکہ شر دے نو دا بیا دا کفر خبر دا نو دیوانے دیر سوچ و فکر پکار دے آخر دعوانا. Thank you.